a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki podsumował sytuację epidemiczną w kraju. Ponad milion seniorów skorzystało z programu Aktywność Społeczna Osób Starszych. Amerykański rząd zwróci rodzinom ofiar COVID-19 koszty pogrzebów. Koronawirus mocno uderza w Polskę, mówił w czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w hali Expo w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podsumował sytuację epidemiczną w kraju. Skomentował też komunikat Europejskiej Agencji Leków na temat szczepionki AstraZeneca. Premier podkreślał, że decyzja Europejskiej Agencji Leków o uznaniu szczepionki AstraZeneca za bezpieczną przyspieszy walkę z pandemią. Ona może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa tak dobrze albo niemal tak dobrze jak inne szczepionki. Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w hali Expo Kraków zaznaczał, że uruchomienie tego typu placówek w całym kraju jest konieczne ze względu na rosnącą liczbę zachorowań i hospitalizacji. Mamy dzisiaj zajętych 22 tysiące łóżek w Polsce i około 2200 pacjentów na łóżkach respiratorowych. Premier tłumaczył, że w obecnej sytuacji epidemicznej, gdy wszystkie siły są skupione na walce z koronawirusem, konieczne jest przełożenie prezentacji Nowego Ładu. Program zawierający plany inwestycyjne, a także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii, miał zostać zaprezentowany w sobotę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad milion seniorów skorzystało z programu Aktywność Społeczna Osób Starszych. W tym roku program będzie funkcjonował pod nazwą Aktywni Plus. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do 26 marca. W 2020 roku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęło ponad 1800 wniosków, z czego 300 zostało pozytywnie rozpatrzonych. Rząd przeznaczył rocznie na program 40 milionów złotych. Środki te mimo pandemii zostaną utrzymane. Jak poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, resort ma kilka priorytetów, jeżeli chodzi o wsparcie osób powyżej 60 roku życia. Z jednej strony aktywność osób starszych i w tym zakresie liczymy, że ta aktywność będzie w różnych formach realizowana, ale też biorąc pod uwagę sytuację związaną z koronawirusem, musimy się do tego dostosować, czyli też kwestie związane z wsparciem osób też w tym zakresie usług takich bardziej opiekuńczych czy pomocowych. Podpisywanie umów o dofinansowanie w ramach programu Aktywni Plus będzie możliwe w maju. Magazyn śledczy Anity Gargas w TVP o godzinie 21.55 wyemituje nagranie z narady premiera Donalda Tuska z pułkownikiem Edmundem Klichem, która odbyła się 13 dni po katastrofie smoleńskiej. Autorka programu podkreśliła w Polskim Radiu 24, że czas bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej wciąż owiany jest tajemnicą. Nie wiadomo, jakie podejmowane były decyzje. Przez kogo, na jakiej podstawie prawnej, jakie były spotkania, efekty spotkań sztabów kryzysowych, czy w ogóle były takie sztaby powoływane. Anita Gargas dodała, że nagranie, które zostanie wyemitowane, pokaże część tej wiedzy. Amerykański rząd zwróci rodzinom ofiar COVID-19 koszty pogrzebów. Pomoc finansowa zostanie udzielona osobom, których bliscy zmarli od początku pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego poinformowała, że rekompensaty kosztów pogrzebów obejmą wydatki poniesione po 20 stycznia ubiegłego roku. By uzyskać pomoc finansową, trzeba będzie przedstawić akt zgonu wskazujący, że przyczyną śmierci był COVID-19. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu rachunków albo umów z zakładami pogrzebowymi. Rekompensaty będą wypłacane w przypadku zgonów, które miały miejsce na terytorium Stanów Zjednoczonych. Pandemia COVID-19 przyniosła ogromne cierpienie wielu rodzinom. Jesteśmy zdeterminowani, by złagodzić problemy finansowe i ciężar spowodowany przez wirusa, głosi komunikat Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło prawie 540 tysięcy Amerykanów. Środki na zwrot kosztów ich pogrzebów przewidziano w uchwalonym niedawno przez demokratów planie antykryzysowym o wartości 1 900 000 000 000 dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami spadnie śnieg. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich do plus 4 na południowym zachodzie i na południu. Trójka. Program Trzeci.

either united or we are lost alone. Either united or we are lost alone. Either united or we are lost alone. Either united or we are lost. Zjednoczeni albo samotnie zagubieni. Tak kończy się ten album Journey on Collected Singles i nieodżałowany Jason Molina. Pomyślałem, że jeden utwór to zdecydowanie za mało i wszystko na to wskazuje, że spędzimy z nim również kolejne 4 minuty. The broken times, self-confidence must be, it's obviously. Selfish to preserve, selfish to pursue. And I guess it's the proper way to go on. Begin with nothing. Begin with nothing. Begin with nothing. And so here's the state that love's left me. Thank you. I've not been rejected. And I suppose we've not been a failure. And I suppose that we're proof of it. Wiele zagadek, tak wiele pytań, które pewnie już pozostaną bez odpowiedzi. Co by było, gdyby żył? We wtorek minęło 8 lat, od kiedy go z nami nie ma. Jason Molina, tym razem jako Songs Oya. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dodać się do naszej listy obecności, bardzo serdecznie zapraszam. No a przed nami, no właśnie, jak moglibyśmy to przetłumaczyć, kocia siła. Cat power. Thank you. 1996 rok, w którym zjawiskowa Shan Marshall wydała swój drugi album, album Mirali. Kocia moc, a no właśnie, Cat Power, pod takim właśnie pseudonimem ukrywa się pani Marshall. No cóż, nie mogłem się oprzeć, sięgnijmy raz jeszcze do tej płyty. Tym razem będzie to utwór piąty, Ice Water. Czasu spędzała w rozjazdach, podróżowała między miejscami zamieszkania obojga rozwiedzionych rodziców, a domem babci. Często w wywiadach wspominała, że ten dziecięcy okres był bardzo ważny, bardzo istotny, a to bezustanne przemieszczanie się przygotowało ją do życia, do tego, by zostać tym zawodowym muzykiem. Co do pierwszego koncertu zagranego w Nowym Jorku, ten koncert zagrała na Brooklinie i było tyle specyficzne, że Shan grała na dwustrunowej gitarze, a zamiast śpiewać przez 15 minut powtarzała tylko jedno słowo. No. We'll be right back. Yeah.

początku zawsze jest impuls muzyczny. Słowa dopisuję do zaaranżowanej już muzyki. Jestem pewien, że tekst do tej muzyki już gdzieś istnieje. Ja go tylko muszę odkryć, dokopać się do niego jak archeolog. To coś takiego jak szukanie słów w przestrzeni. Muzyka jest dla mnie tylko nośnikiem pewnych emocji, a tekst jest ważniejszy. Poezja jest moim zdaniem bytem wyższym. Głód poezji zaspokajają piosenki, ale moimi mistrzami nie są autorzy piosenek, lecz poeci. Tak właśnie mówił w jednym z wywiadów Grzegorz Ciechowski. No a kolejne pytania rodzą się podświadomie. Co by było, gdyby żył, jaką płytę nagrałby dziś? Ghost, Cień Ducha i Rivulets prosto z Denver. No a teraz o pewnych ucieczkach. Everybody's on the run. Thank you. 18 lat temu Max Richter skroił dźwiękowe niebieskie notatniki The Blue Notebooks. Taki błękitny notatnik zresztą był dołączony do wersji Super Deluxe. Wyjątkowe dźwięki zainspirowane sprzeciwem inwazji w Iraku. Album zarejestrowany został tydzień po masowych ulicznych protestach antywojennych. No ale co najważniejsze, na tej płycie znalazły się fragmenty The Blue Octavo Notebooks Franza Kafki, ale też hymnu o perle i nieobjętej ziemi Czesława Miłosza. A czyta je brytyjska aktorka Tilda Swinton. No a teraz zabieram Państwa do amerykańskiego stanu Minnesota. Thank you. 94. Low z albumu I Could Live in Hope. Mogę żyć w nadziei. No a teraz zrobimy sobie taki mały radiowy eksperyment. Proszę sobie wyobrazić, że jest piąta nad ranem. 5 a.m. i X-Ray. Na tej płycie tak oklepanej konstrukcji jak zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren. No ale tak bywa i w życiu, że nie zawsze jest tak, jak sobie to obmyśliliśmy. 5 a.m. X-Ray i piąta nad ranem według Eleny Tonry. Jutro o piątej nad ranem spotykamy się w Trójka Budzi Off, a tak właściwie to już od godziny czwartej. Czy ten utwór się pojawi? Tego zdradzić nie mogę. No ale po 21 to mogę zdradzić. Aleksandra Kaczkowska i Po zachodzie słońca. Warto rozsiąść się wygodnie z kubkiem ulubionej herbaty, czekolady. Ma być eklektycznie, wspominkowo, no i po polsku. A na koniec wracamy do pana Jasona Moliny. Utwór z albumu z roku 97. Zofia Kruszewska i Mateusz Tomaszuk. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Triumph we once proposed.